в народній масі, блудництво найяскравіше проявляється в поведінці натовпів. Натовп – це людська маса, яка хоче, щоб нею керували. Не даючи собі праці думати, аналізувати, натовп прагне одержати готові гасла, рецепти, поради. І чим простіші ці рекомендації, тим більше натовп схильний їх прийняти і навіть видавати за свої думки, висновки, рішення. Вчора ці гасла йшли від української патріотичної влади – Грушевський, Скоропадський, Виниченко, Петлюра. Натовп підтримує. Сьогодні йдуть протилежні гасла від більшовиків. Натовп підтримує. У сучасних умовах те ж саме. Натовпи то підтримують незалежну Україну, то виступають проти неї. Підтримують прагнення своїх тимчасових кумирів іти під Росію. Народне блудництво – результат ідеологічної нестійкості простого люду, якому тяжко самому правильно оцінити політичні процеси і маневри. Народні блудники часто оголошують, що вони нікому не вірять, що всі їх обдурюють, а тому вони не підуть на вибори і так далі, не підозрюючи, що цим самим вони виконують чужу волю, яка спрямована саме проти народу. Блудники не вірять одним, вірять іншим. Потім ситуація змінюється на протилежність. Тим, кому вірили, не вірять. Тим, кому не вірили, вірять. І все нестійко, хитко. Хвилями ходять настрої. У сучасний період блудить майже половина населення Сходу і Півдня України. Ніяк не дійде до своєї української сутності. І ніхто з державників цьому населенню не допомагає стати українським. А скільки простих людей внаслідок блудництва добровільно вибула з України у світи? Де їх тільки немає. Всюди наші люди. Деякі повертаються, а більшість залишається назавжди в нових місцях проживання. Народне блудництво – це результат елітного блудництва. Еліта так чи інакше розповсюджує свій вплив на народні маси. Світогляд усіх гілок еліти проникає в народне середовище і там утворює свою ауру, своїх прихильників. Недарма кажуть, що все починається з голови. Пани сваряться, а у посполитих чуби тріщать. І, на жаль, не лише чуби. Часто і голови злітають, як качани капусти. І не поодинокі голови, а мільйони блудних голів злетіли. Найбільше жертву Україна мала серед ідеологічно нестійкого населення. До цього часу українське населення повністю залежить від еліти і само не навчилося впливати на поведінку еліти. Оскільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ. Ліна Костенко. Маленькі люди з пораненими душами. До цього розряду належать люди, які не охоплені впливом української еліти, внаслідок чого або опинилися на політичному роздоріжжі, або зазнали руйнівного впливу з боку ворогів українства. Це люди нестійкі.